Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Vi tager i dag et lille smut til Neptun, og ja, vi ved godt, det ikke helt er en galakse langt, langt borte, men vi garanterer, at der er mindst lige så mange middelmådige CGI-effekter og hænder op i rektale åbninger, som i den gængste George Lucas-produktion. Mit navn er Morten Sikker, og med mig til dagens møde i anonyme sci-fi-entusiaster har jeg Kasper, Christoffer og Niels. God aften, de her. God aften. Morten, jeg har kun et spørgsmål til dig. Yes. Do you see? Do you see, Morten? Du er klar. Jeg er klar, ja. Jeg har været i helvede og tilbage igen. Nu er jeg da bare klar. Fik lige testet højtalerne også, tror jeg. Åh, jeg skulle skade mig, Jan. Jeg har været i helvede og tilbage igen. Yes. Du har set episode 1. Ja. Og nu min Blu-ray, den er blevet sentient efterfølgende. Ja, det var godt. Nej, i dag har vi jo haft et dejligt gensyn, eller det tror jeg da, de fleste har haft et gensyn med Paul Anderson, sci-fi horror film Event Horizon. Altså ham, der har lavet Boogie Nights, ikke? Yes, lige præcis. Det er meget underligt, når man kigger på de film, han laver. Det er meget, der er stor spænd. Der er noget han har en rimelig stor diversitet, det må man sige. Det må man sige. Men det må man sige. Ja, men det ja. Det skal vi det altså, skal han vi er også lavet Hvad siger du? Jamen han har jo også lavet Resident Evil og sådan, men så har han lavet sådan noget som The Master og sådan noget. Altså, han har lavet mange mange forskellige film. Resident Evil er mere og mere sammen. Altså han har også lavet Mortal Kombat, som vi har snakket om. Det er jo en klassiker og en favorit blandt os. Os, der ville se den, Christoffer. Ja, desværre. Ja. Jeg var indisposed. så han er sådan meget sådan, han kører sådan i stiver, at så tager ja, han sådan så en There Will Be Blood, og så Alien vs. Predator. Altså, han har lige brug for noget mindre seriøst efter There Will Be Blood. Det var sådan lidt, okay, nu skal jeg bare have noget, hvor jeg lige kan slappe lidt af og hygge mig lidt og tjene nogle penge. Nu laver jeg fandme, jeg har altid drømt om at lave en Alien vs. Predator, hvor de wrestler med hinanden. Ja. Under pyramiderne, og så vi får fandme fat i Lance Henriksen igen, og så får vi også ham ind, og jeg skal nok få skrevet ham ind, selvom det ikke giver nogen mening, så skal jeg nok få ham ind. Men jeg synes faktisk, den der rolle som Predator i Alien vs. Predator, det er nok en af Philip Seymour Hoffmans bedste roller, altså. Man kan lige efter det. Lige efter den i Boogie Nights, altså. Man kan slet ikke se ham, hvor du har alt den make-up der. Altså, man kan ligesom mærke den der aura af en dygtig skuespiller, altså. Fuldstændig en transformation, altså. Ja. Ja. Og så, hvad hedder han... Det var også noget med, at det var hårdt at tabe sig til den rolle der, men hvad gør man ikke, når man gerne vil... Jamen altså, han spillede jo Predator ved at Daniel Day-Lewis, han var Alien, altså. Og ja, han levede som Alien i 14 dage, eller faktisk under hele al optagelsen, der var han Alien. Ja, han ikke, jeg tror, han var dronningen. Nej, det var hun... Julianne Moore. Det var Julianne Moore. Julianne Moore, ja, det er klart. Ja. God. Han er jo method actor til fingerspidsen, Daniel Day-Lewis. Jamen altså, hvis der er en, der kunne, så er Daniel Day-Lewis. Altså, den mand, han kan fuldstændig forsvinde ind i roller. Altså, ja. Den rolle, han spiller i There Will Be Blood, og så den rolle, han spiller som Lincoln, ikke? Det er jo to helt forskellige mennesker. Altså, og han kan bare... Han bare sådan, og jeg læste den der, hvad hedder den, The Crucible, det flammende bogstav. Da de optog den, der var han ikke i bad på noget tidspunkt, da de optog den film. Han levede så meget ind i den. Altså, det er så synd, at det er så dårligt en film, at han lugtede så dårligt til. Men altså, hvor så på det? Så er det ingen sag at lave en xenomorph? Nej. Det kan han, det er det mindste, altså. Ja. Skide godt. Så fik vi også lige det ud af verden. Ja. Ja, Event Horizon. Jeg går ud fra, at I alle sammen har set den før. En gang eller to. Ja. Skide godt. Skal vi tage et resume? Er det nødvendigt? Er det... Vi kan tage et kort resume. Ja. Det er jo en rumfilm, og så er det vel det. Ej, vi får vel kort sådan en lille historie om den her rumskib Event Horizon, som 7 år før det år, som filmen starter, er taget. Hvor der står now, så står der now. Ja, now, og det er... Det er også forvirrende. Yes, fordi, ja, Er det så 1997, eller er det i 2015? Ja. Men det er så, hvad det er. Men 7 år før Now, der rejste det på sådan en, jomfru-rejse ud til Neptun for at lave ting. Ja, og så forsvandt det. Ja. Ej, de rejste ind i et sort hul for mig. Nej, det får vi først at vide. Nej, det får vi først at vide senere. De får bare at vide, at det var sådan et research vehicle. De får faktisk ikke at vide, at det er militært heller ikke. Det var sådan et research vehicle, og så 7 år, så er det væk, og så lige pludselig har de hørt et signal fra det. Og så skal de jo undersøge det her signal, det her crew. Ja, vi har en underlig åbningssekvens, hvor vi ser Sam Neill sidde, når vi ser ham stoppe sengen, og så stort set ikke mere end det. Meget kort klip på et minut, eller sådan et eller andet, hvor vi bare ser ham stoppe sengen. Det var meget fedt, fordi det var da super fedt, det der pullback, vi får, hvor man sådan ser den der kæmpe store rumstation. Det synes jeg faktisk var ret fedt. Ja. Det var lige for etableret, hvor vi er henne, ikke? Men det er meget fedt, at vi starter, altså de har jo helt sikkert tænkt, okay, vi starter i det her værelse, og så tror folk, vi er på jorden, men aha! Vi er ikke på jorden, prøv nu at se her, vi er på rumstation. Der ikke rigtig er nogen vinduer, men det kunne... Ja, men altså det kunne godt være ude i fremtiden, ikke? Altså vi kunne godt være på jorden, ikke? Så det er jo sådan en meget fin måde lige at sådan... det er her, vi er. Og jeg tænker også, det der logo i starten, det mindede mig sådan, der var jo sådan det der Paramount-logo i starten. Det var sådan, det var gjort mørkere, og så lyden fra Paramount går over i soundtrack til filmen. Lagde I mærke til det? Ja. Mm. Det mindede mig lidt om den der måde, som Alien 3 starter på, hvor Fox-fanfaren også går over og bliver en del af soundtracket. Kan I huske det? Nej. Ikke umiddelbart. Jeg har aldrig set Alien 3, vil jeg sige. Nå, det er ret fedt. Det er den sidste af den her. Så går det over i, soundtracket. Ja. Og de gør det faktisk også i Simpsons-filmen. Der står Ralph inde i O'et og råber noget af fanfaren, og så går fanfaren også over i titelmelodien. Mm. Det synes jeg, det var meget fedt. Jeg er sikker på, at det der, det var også en lille reference til Alien, det der med, at jeg mener faktisk også, de gør det også i den første Alien, gør de ikke det? Er det ikke noget med det også? Jeg tror, det er en reference til Simpsons. Ja, det kan også være. Simpsons-filmen kommer jo senere, så det kan det jo ikke være. Nej, Simpsons er på 89. Nej, men Simpsons-filmen. Ja, det ved jeg godt, Ja. Men apropos det der med årstal i starten, jeg synes, det er så dejligt, når at, man kommer op i årene, altså således, at man overhaler de der datoer, de har valgt. Det første dato, det er 2015. Yeah. The first permanent base on the moon. Eller sådan et eller andet. Er det ikke sådan et eller andet? Jo. Ja. Det er altid dejligt. Jamen er det ikke også 2015? Er det ikke også der Back to the Future 2 foregår? Jo. Det mener jeg. Jeg mener, det er jo 22. oktober 2015. Ja. Så altså... Jeg regner da med, at mine selvtørrende sko og min selvtørrende jakke hoverboard, det står klar inden jul. Hoverboard har du jo set. Det kan du se på YouTube. Dem er der faktisk findes. Ja, de er ikke helt så elegante, som dem han har. Det er sådan kæmpe store nogen, der skal være i sådan et rum, hvor der er sådan nogle magneter på gulvet. Nej, og der er ikke også nogen med, at der er nogen, der arbejder med de der selvtørrende sko? Jo, Nike arbejder på dem. Ja. Og jeg skal, altså, hvis de kommer, jeg skal have dem. Jeg skal have de sko der, for jeg synes bare, at de var... Så fedt, dengang jeg så den film. Jeg synes, det, hele det sæt der var så fedt. Også den der jakke, han har. Den der, your dragon is now dry. Nu skal du huske at gå med det på samme måde, som han gør, den der fashion statement. Der. Nå, ja, der var det sådan, ærmet, det hænger sådan ned. Sådan, og det er jo ligesom de der baggy pants. Det er sådan en tilsvarende udgave af baggy pants. Det var Michael J. Fox-udgaven af Criss Cross, det der. Men også, undskyld. Nej, det var, jeg kom bare til at tænke på, at nu du nævner nogle af de gadgets der, at jeg kunne godt have savnet nogle flere fremtidsgadgets i den her, i Event Horizon. Ja, men det var ligesom ikke det, der var fokus. Nej, men jeg synes netop, det er ikke det, jeg godt kan lide ved sci-fi, når det er sådan noget, altså godt nok er det ude i fremtiden, men det er meget bundet i nutiden, eller i, altså det er, ikke, det er netop ikke sådan noget sci-fi, vi har en kæmpe laser pulse rifle, et eller andet, fucked up. Men det er netop bare ting, som vi kender. Men det er jo bare sådan, de der to vinkler, man kan gå i sci-fi. Ikke? Man kan gå den vej, som 2001 og til del Star Wars også gør, i hvert fald de nye prequels. Det der med, at det hele er fint og pænt og ser meget sådan modernistisk ud. Ikke? Og er lavet sådan i meget sådan appelske buer, ikke? Altså alting er sådan hvidt og pænt og sådan meget enkelt designet, ikke? Og så kan man gå den anden, den der trucker sci-fi delen som Alien og sådan lidt klaustrofobisk og beskidt og ja, nedslidt, maskinrumsagtig ubådsfilm. Ja, ja, ja, lige præcis, ikke? Det er jo det jeg synes, og det er jo helt, altså det er jo sindssygt inspireret af Alien den her film. Det er jo sådan helt vildt. Men jeg vil så også sige, at jeg synes næsten, og nu, det kan godt være, at I andre bliver utilfredse, men jeg synes næsten, det er den eneste gode Paul Anderson-film, der er lavet. Sådan rigtig god. What? Du har set Mortal Kombat igen? De andre er enige, hvis du lytter til podcast. Der er stillhed, det siger vi. Åh, ja, det var skidt. Nu har jeg jo ikke set Soldier, men altså, så... Ej, det er da virkelig også dårligt. Den er virkelig dårlig. Ja. Ej, den er virkelig ikke særlig god. Der er da Conny Nielsen med. Altså. Ligesom du sagde til mig, lad være at se den. Bare lad være. Ja. Ja. Men altså, hvis hun vælger... Hun vælger også film, som hun vælger mænd, kan man sige, Conny Nielsen. Åh oh, ja. Men det er da holdt indtil videre med ham. Ja, ja. men det synes jeg faktisk. Altså jeg synes også Resident Evil, jeg ved ikke rigtigt. Jeg ved ikke, men jeg synes det er en god film. Den første jeg har et eller andet, hvis man, jeg har spillet det første, jeg tror det var det første spil på PlayStation rigtig meget. Det var jamen jeg synes jo ikke det minder om det. Nej, jamen nogle ting minder om det, eller det startede, ja, det der var den sluttede, der var det starter, så vil jeg huske. Det kan godt være det toren jeg så spillede. Det kan jeg huske. Men og det ved jeg ikke, der har bare sådan et eller andet fedt over at se sådan noget campy horror sci-fi. Jeg ved ikke. Det eneste jeg kan huske for den film, det er der hvor hun laver cirkelspark, sådan flyvende cirkelspark på den der zombie hund. Ja. Det er det eneste jeg kan huske. Men den første Resident Evil, alle de der ting man synes der var dumme i den, altså så se nogle af fortsættelserne, så vil den fremstå som mesterværk, altså. De næste er forfærdelige, ja. Det bliver i stigende grad værre og værre. Men er der ikke noget med Red Dead Media, de så dem alle sammen på én gang, eller de så dem alle, hvordan var det, de så dem på én gang? Ja, de så alle sammen, jeg tror det i forbindelse med den femte film, der så de alle de fire første op til, så de femmeren i biografen, eller var det den sjette, og så de fem film op til. Og det var Rich, han havde ikke set nogen af dem før, han kunne slet ikke forstå, hvad der foregik, altså. at det var blevet til en filmserie, altså. Jamen han snakkede sådan om, at han var sådan helt mistet sådan hele orienteringen, fordi det var så mærkeligt, og det var bare så sindssygt, det der foregik. Der er også nogle ret vanvittige ting i, altså. Men altså, i forhold til de efterfølgende, så er man jo sådan set der med som producer stadigvæk, Paul Anderson også jo. Ja, men du skal forfatte også, ikke? Ja, på nogle af dem er han. Jeg tror ikke, han er på alle sammen. Jo, jo. Men der er han jo også, Russell Mulcahy, han er jo også instruktør på en af dem også, altså. Nå, jeg troede, det var Paul Anderson, der havde lavet dem alle sammen, nå. Nej, han er... Paul Anderson har vist kun lært den første af dem. No. Og så er der en af hans producervenner, der har lavet toeren, og Russell Mulcahy har lavet treeren. Og... Ja. Men Russell Mulcahy, han er altså også en af dem, der begynder at lave Scorpion King 3 og sådan noget nu. Altså Paul Anderson... Det går ned bak siden Highlander og The Shadow i hvert fald. Altså Paul Anderson, han tog lidt mit hjerte, og så tog han det ud, og så rev han det midt over, dengang han lavede Alien vs. Predator. Fordi at der var sådan en masse set-billeder og sådan noget, og den blev virkelig hyped, og ja, det bliver rigtig god, og den bliver R-rated, og vi vil gerne tilbage til de gamle filmer, og vi vil gerne væk fra Alien 4, og bla bla bla bla. Det var sådan lidt ligesom Ridley Scott med Prometheus. Ja. Ja. Og så så man, og så var man bare så skuffet, altså kæft var den dårlig. Men har det også sådan, det er faktisk der er sådan en high five imellem hende, kvinden helt ind og sådan det Predator der. Jamen der er sådan lidt, der er lidt inde bag ved den. Sådan havde jeg det første gang jeg så den. Der er en god film inde bag ved et eller andet sted, tænker jeg. På en eller anden måde. Fordi der er nogle gode idéer i den, og det fungerer meget godt det der med dronningen til sidst og sådan noget, og det der med den der snill setting og sådan noget, er egentlig meget fedt. Ja. Men det er bare ikke mening. Nej, men det og så er det også bare så tydeligt der med at den er sådan gjort mere familievenlig også, ikke? Fordi der er ikke noget blod og ikke noget sådan vold rigtigt. Og sådan noget. Det synes jeg bare, det var bare så tydeligt, at det ødelagde det rigtig meget for mig. Men det er jo ligesom, vi snakkede om sidste gang med Turtles, at det er jo bare noget, der ligger så dybt i os, at Alien, det er bare godt, så man må bare kunne lide den. Det må næsten være os, der er noget galt med, ikke også? Når man ja, man kan lide begge filmserier, man kan lide Predator, man kan lide Alien. Så altså. Der må være bare et eller andet, man kan hive fat i, sådan at det er en god film. film. Og computerspil var også ganske udmærket. Også. Ja, ja. Ja. Nej. Men er der ikke noget med, det kan være, du ved noget om det, Niels, men er der ikke noget med, at der er gået lang tid i rygter om, at der skulle være et DC-cut af den her et eller andet sted? Jo, men der blev jo optaget en masse ekstra ting. Jeg kan ikke huske, hvor meget længere den oprindelig var filmen her jo. Og allerede dengang kom ud, der havde han snakket jo om i interviews, Paul Anderson, som han hed dengang, i Empire og i Total Film og alle de der britiske film, der er sikkert også nogle af de amerikanske, at der kom et længere og mere blodigt og mere et cut, der var mere hans end det, der kom ud fra filmstudiet. Så er det så bare ind med filmstudiet, de har så smidt... Er det Horizon eller Alien vs. Predator, vi snakker om? Jeg tror, Gustaf henviser til, at vi røg tilbage til Event Horizon, gør vi ikke? Jo, det går vi. Det er okay. Godt, du kan følge min tankestrøm. Jeg er også forvirret. Okay. Ja, men der er jo Alien vs. Predator, der mener der er en lidt længere udgave på Blu-ray. Ja, der er en lidt længere udgave. Blu-ray, fordi hvor der er en scene, der foregår 100 år før, hvor man ser med den der minelandsby, eller pokker der, de kommer ud til på Antarktis. Ja. Hvor man ser, hvordan det skete dengang, og så fortsætter den så, hvor filmen var oprindeligt i... Den er ikke meget bedre. Det er jo faktisk, man kan... Jeg var lige inde og tjekke op på alle de scener, som var med i det her cut, eller som vi så nok aldrig får, fordi det er sådan en rimelig dårlig kvalitet. Det er også fordi studiet har slettet meget af det, og det er kun i VHS-kvalitet. Der var jo en del forhistorier, faktisk, ja. På stort set alle af crewet på det nye skib. Nostromo-agtige skib, som vi kommer ud på. Der er en forhistorie til stort set alle dem, sådan vi kommer lidt mere ind over huden på dem, og nogle af dem har en kærlighedshistorie. Vi får blandt andet at vide med ham Justin, hvorfor han vælger at gå ind i det her sort hul. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide. Når du tænker der, hvor han skyller sig ud af den der airlock. Det er ham, der først ser det her sort hul, den der core, som bliver til det her sort hul, hvor han går ind og stikker hånden ind igennem. Nå, så der er rent faktisk en grund til det. Lige præcis. Det var sådan lidt frisk, tænkte jeg også, tænker han lige gjorde det. Han havde skudt den her, og oprindeligt så blev han jo tilbudt, han er jo blevet tilbudt stort set alt fra Alien til Hellraiser næsten, Paul Anderson, og sagde nej til alt for at komme til at lave den her, fordi at han efter Mortal Kombat, som blev sådan meget PG, som vi nok snakker om dengang, så ville han lave en rigtig R-rated film, så han lavede sådan virkelig fucked up. Fordi han bare fik lov til at gå all in. Men da de skulle have filmen ud inden Titanic, så havde de ingen tid til at lave den i. Og han måtte klippe noget hurtigt sammen, og da han så viste den til det her prøvepublikum, så sagde de, at det var forfærdeligt. Så han har klippet meget af det her gore ud af den. Så meget af det, som vi ser i de her clips, alle de her sindssyge... SM, voldtægtsscener, som vi bare ser i clips til sidst. Altså, det har været meget længere og har været meget mere grafisk. Ej, det var ret vildt, den der lille hyggelige hjemmevideo der, de har skudt der, de finder senere der. Det der edderhug med vildt, der ser folk, der spiser hinanden. Og... Yes. 50 Shades of Event Horizon. Ja. Altså, jeg glemmer altid, hvor voldsom den er, den scene. Den er rigtig, og jeg læste faktisk, han havde hyret pornoskuespillere og alle mulige ind for at få de her scener til at blive så virkelighedstro som muligt. Ja, der er nogle af det, de skriver om, men nogle af de der senere ting, der er med i det der helvedes vision der. Ja. At man kan godt lige ane de der ting, at der egentlig, hvis man læser, hvad der ville, hvad der var foregået, det kan man godt lige ane, sådan lige et splitsekund af nogle gange også. Ja. Altså. Det er ikke så behageligt. Ja. Nej. Men det skulle være meget mere grafisk og meget mere in your face. Men altså, der var meget hype omkring den her film. Jeg kan huske, jeg så sådan bag kameraet på MTV en gang i 90'erne op, og det var virkelig lagt op til, at det skulle være den nye Alien. Så jeg var sådan helt op at køre over den også, kan jeg huske, at jeg lavede dengang. Glædede mig rigtig meget til den. Men jeg tror ikke, at den gik den i biffen herhjemme. Jeg opdagede den først på VHS, og så senere på DVD. Ja, jeg købte den også på altså, det blev jo ikke rigtig sådan en, blev det en stor succes? Det kan være, du ved det. Jeg tror, det blev en succes på video dengang der. Altså. Ja. Fordi vi så den, nogle kammerater, vi så den meget dengang, den her. Altså, fordi det var en af de der filmer, der var sådan lidt grænseoverskridende, altså i forhold til, hvad man plejede at se dengang. Ja. Den kostede 60 millioner dollar at lave, og de indtjente 47 i biografen. Så det var på alle måder et flop, og man kan sige, at at anmelderne var heller ikke super glade for den på det andet tidspunkt. Ebert var også rimelig, hvad kan man sige, han talte ret meget ned til den i forhold til, ja. Det tror jeg, de fleste gjorde på det andet tidspunkt, at der var ikke så mange, der kunne se dens kvaliteter. Jeg ved ikke, om det er bare os, der måske kan se dens kvaliteter, men... Så jeg vil elske en remaster. Altså en remaster DC-udgave, fordi at både DVD'en, og jeg kan også se Blu-ray'en, og så også Netflix-udgaven, er sådan lidt... Den ser ikke sådan særlig HD-agtig ud. Det ved jeg ikke, om I tænker på. Jeg tænker på, at CGI-effekterne var forfærdelige, og de ødelægger så meget. Jamen, det starter allerede med den der CGI-vortex. Vi ser den der 90'er CGI-vortex, vi ser i starten, hvor der så kommer logoet. Ikke? Og det er rigtig synd, fordi det var en film, som burde være lavet med mere praktiske effekter, fordi den er jo ret tidsløs, synes jeg. Ja. Og det ødelægger så meget. Men jeg sagde nogle gange og tænkte på, at det virkede lidt så meget, men det var sådan en 3D-film, før der var 3D. Altså, for der er mange af de der ting, der sådan flyver mod kameraet. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det der vandflasker og sådan noget. Ja. Ja, det er rigtigt. Men jeg tænker det, også... Det er det, de låner i Gravity. Ja, men jeg tænker også på, altså den her film, der er jo ingen tvivl om, at den stjæler med arme og ben for alt muligt. Altså, jeg tænkte... Sunshine, Alien, Solaris, og så rigtig meget... Sunshine var efter den her. Sunshine har lånt for den her, vil jeg så sige. Solaris og Alien i hvert fald så, ikke? Og i hvert fald også Shining, ikke? Selvfølgelig også Alien, som vi allerede snakkede om, ikke? Men den har jo også haft en eller anden form for indflydelse på, hvad der er sket efterfølgende, fordi nu ser jeg så Sunshine, ikke? Den er så efterfølgende. Men Sunshine har da også elementer, der ligner noget i Event Horizon, synes jeg, helt sikkert. Det ved jeg ikke, helt om I tænker sikkert. Også. Det er ham der står. Jo, han er sig selv, hvis vi må spoil den, det gør vi. Ham, nej, det er ikke kaptajnen. Ham, der står og brænder sig selv, ja, det minder rigtig meget om scener herfra. Ja, han siger næsten også det der, do you see? Ja. Det er sådan lidt, i mit hoved siger han næsten det samme i hvert fald. Han er også sådan en eller anden kaptajn, der er blevet vanvittig. Også det her med, at man bliver vanvittig af, og altså, det bliver så mere med vanvittig af at rejse til op mod solen, og her der bliver de så vanvittige af at have været igennem det her sorte hul, ikke? Altså, det der med, at mennesket overgår sit eget greb på en eller anden måde, og det så går det galt, ikke? Men altså, det er jo ikke et sort hul, de har været igennem, sådan forstår jeg det ikke. Der er et sort hul inde i den der, som ligesom driver den maskine. Det er den skaber der skabe men maskinen, den kollapser space-time. Så. Den skaber det sort hul, ligesom i, det vil også sige, hvor det gør det også, det kan jeg huske. Nå, men det tror jeg også, fordi det er også det, han siger, da han prøver på at forklare det med den der fancy, hvad det hedder, side 9-pi der. Ja, som de så har stjålet i Interstellar, faktisk. Ja. Så den har haft noget indflydelse. Altså, jeg tænkte også noget som, som Dead Space. Det er også totalt den her film, jo. Rimelig meget. Ja. Hvis der er nogen af jer, der har spillet det spil. Ja, Nej. Det er sjovt, at jeg husker den bare som værende længere og sådan mere end Descent into Madness med Sam Neill, og den er jo virkelig kort og effektiv, altså det var det, jeg sådan efterfølgende sagde, at holde dig fast, der er altså ikke mange spilsekunder deri, og jeg husker den bare som længere, hvor at der sker mere og mere med Sam Neill, at han går, altså det, men det er også derfor, man fornemmer også, at der er en længere film, ikke? Altså, det er også derfor, jeg siger, at den her DC-udgave kunne være spændende at se, fordi man forlænger faktisk den er bedre sådan. Især hen mod slutningen, synes jeg, der går det rimelig stærkt lidt pludselig. Ja. Men jeg tror, den har haft noget. Den er vokset med tiden, ikke? Altså, det er jo et indtryk, altså, fordi den har haft noget mere indflydelse. Altså, nu kan du se selv, Interstellar har jo lånt fra den, ikke? Og Dead Space igen, ikke? Altså, sådan. Så det kan godt være, at den har stjålet med arm og ben for alt muligt, for det har den uden tvivl, men den har også den har også inspireret noget. Ja. Og det gør jo ikke noget. Jeg synes, det er fedt. Det... Jeg synes production designet stadig holder rigtig godt i den. Den måde, de har indrettet det hele på, altså det farver og det måde, man har designet hele det her rumskib på, synes jeg er super fedt. Ja, det virker jo ondt, rumskibet, altså. Ja, men også bare det her, altså det der med de der tanke, de er i, synes jeg også dengang var fedt, det der med de der vandtanke, de er i. Det er meget alien-agtigt, men det er sgu meget fedt fundet på. Ja. Og så selvfølgelig den her store sorte hul skabende ting her. Det er rigtigt, hvad Kasper siger, fordi hvis den skaber et sort hul inden i rumskibet, hvordan får de så hele rumskibet ind igennem det sorte hul? Det kan være, den skaber et stort sort hul. Altså det udvider sig. Ja. Det er lang tid siden jeg har fysik, så det tror jeg ikke vi skal komme. Nej, jeg kan huske, jeg kan huske, det er en film, hvor de også gør det, det der med skibet skaber, og så er hvad fanden er det for et... The Black Hole? Jeg ved ikke, den... Nej. Men i forhold til de her scener, som er blevet klippet ud, altså, jeg synes ligesom, jeg kan forstå på det, at det mest af alt, det er noget mere gore, altså noget mere brutalitet. Og jeg er altså ikke sikker på, at det var blevet et meget bedre film ved at få mere af det ind. Det kunne sikkert være meget fedt. Altså, også fordi billederne, de er flotte i sig selv. Men det er ikke det, jeg savner, når jeg ser Event Horizon. Så er det ikke mere blod og mere brutalitet. Så er det sådan lidt, måske lidt mere karakterbygning og sådan noget. Men det, det var netop det, du fik, at du fik baghistorien for alle på skibet eller rumskibet. Som Sam Neill kom med på. Og der var vist også... Ja, det sagde du selvfølgelig. Der var også lidt mellem ham, og så... jeg tror, der var noget om missionen også, og om hvad der skete før, vi fik lidt at vide. Fordi der er nogle af karaktererne, der kommer til at virke sådan lidt papirstønd, ikke? Ham, den sorte, der, han er bare sådan en comic relief guy, ikke? Og sådan egentlig en lille bitte smule irriterende, ikke? Ham der, og ham fik man jo også noget mere at vide om, det der med, at han havde det meget svært ved det der med at miste. Det var noget af det, der var i det oprindelige cut. No. Det er derfor, han er så opsat på at få ham, ham der forsvinder ind i det sort hul tilbage igen. Altså, det er jo derfor, at han kæmper så meget for at få ham tilbage igen. Nu kommer jeg. Ja. Yeah. Altså. Okay. Ja, det er jo lidt interessant, fordi jeg synes... men nogle af dem var selvfølgelig også lidt en styrke, ikke? Fordi det var meget fedt det der med, at man ikke vidste, hvad der var sket med hendes søn. En der spiller lægen, og så ser vi bare den her totalt creepy scene, hvor han ligger med klip, den her bylleblin, eller hvad det er. Du får jo klippet, hvor hun sidder og ser sønnens fødselsdag, hvor man kan se, at han er... Nå, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Og du ved så ikke, hvad det er. Ja, igen, for du ved, han er handicappet, det lader jeg ikke engang til. Du ser ham i en kørestol, og han... det lader jeg ikke engang til. Han sidder og er sådan lidt... Eller han ligner en med muskelsvind, eller sådan noget i den dur, og... Men jeg kunne rigtig godt lide filmen, den var så mareridtsagtig. Altså jeg kunne rigtig godt lide, at det er nærmest sådan et pirat, det er nærmest sådan et ondt besat piratskib, ikke? Og det går igen hele vejen igennem, som du også sagde, Niels, at skibet ser ondt ud, ikke? Fordi den der selve maskinen, der laver det her hul, ikke? Det ligner jo sådan lidt en torturinstrument fra middelalderen, og sådan noget med pigge, ja. Og... Det ligner sådan en Iron Maiden-agtig. Jamen jeg forstår ikke, hvorfor der skulle være sådan... Hvorfor skulle der være så mange metalpigge inde i rummet? Tænker, det var da ikke sådan særligt. Hvorfor, hvad er den fysiske årsag til, at man skal have så mange metalpigge derinde? Det tænker jeg lidt på. Men... Det kan være, det er det, der holder sort hul inde i det sort hul, måske. Med metalpiggene? Ja, den er ikke tør at komme ud derfra. Så der ikke kommer nogen monster ind, så holder de Så kigger de lige ud i det monster fra det sort hul. Ja. Ah, tilbage igen. Hell no, siger de. Heller tage dem ind i det sort hul i stedet for. Ja. Men det kunne jeg meget godt lide. Det var jo meget sådan, Suspiria, Shining-agtigt, tænker jeg. Jeg synes, det er ret gennemført, det der. Altså, det er sådan Haunted House in Space, altså. Og der er jo mange ting, der er også mange referencer til, ja, altså til Hellraiser selvfølgelig, og The Shining også, med de der bølger af blodet, der kommer på nogle tidspunkt også, altså. Ja. Der er så mange ting, at man kan sidde og sige, det er derfra, altså, men hele den der stemning, der er i det, jeg synes, det er noget af den mest effektfulde med filmen. Det er stemningen. Altså, jeg blev lidt immun over for de der splatter-effekter derefterhånden, fordi det kunne godt have været lavet lidt bedre på nogle tidspunkter, men altså, det er ikke noget, der rører mig. Men stemningen, det synes jeg, det fungerer skide godt ind. Og det har han ikke rigtig noget at leve op til siden Paul Anderson. Altså. Men jeg synes også bare, den skulle have haft nogle flere lys på den der store, med den der store ting der. Der er lidt for lidt need more lights. Jamen, det er fedt også der, hvor de kravler ind i... Han kravler ind i gangen, og man kan se, det er bare computerskærme over det hele. Og der var lige et lille bundkort eller et eller andet. Der lyste printplader over det hele. Det er så sjovt. Og der er så mange tropes der, og den... Ligesom i Aliens, hvor vi ser, at vi har en af hver type, en marine og en dum løjtnant og en medic og en et eller andet, så har vi også det samme her, og de skal lige lade sig køre igennem deres rolle der, og det, jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er og det der med lyset der, hvor han sætter den, og han har fundet den der printplade, eller hvad pokker der ryger, så da lyset begynder sådan at slukke op imod ham, det er jo så igen, det genbruger det, det er også brugt i andre film selvfølgelig, men det genbruger det i, hvad hedder den, Session 9 af Brad Anderson, en anden Anderson, ikke i familie med ham her, inde på sådan et sindssygehospital i stedet for. Det er også sådan en Haunted House film, og der fungerer det også skide godt. Og der er også en reference til, hvad hedder den, The Haunting, også på et tidspunkt, der med de der ting, der banker på døren til den gamle The Haunting, Robert Wise. Det er jo også en rimelig klar reference, altså så er, de har jo styr på referencerne. Jeg kommer også til at tænke på, jeg kommer også til at tænke på Carpenters, hvad hedder den der med piraterne, hvad hedder den? The Fog også. Synes jeg også, den havde det der igen, det der piratskibet. Synes jeg også. Men jeg kan rigtig godt lide den der slow build-up og de der mareridt-scener. Det er altså det er faktisk noget af det mest, det jeg bedst kan lide ved den. Altså jeg synes også, de der hvor han kravler rundt de der gange der, som du siger, Niels. Mm. Det ligner jo også lidt, det ligner jo lidt Suspiria, synes jeg, de der grønne farver. Det tænker jeg i hvert fald på. Både Suspiria, og så faktisk også The Shining derinde på toilettet, det der grønne toilet der er The Shining. Men alligevel, han går ikke sådan all in, ligesom Mario Bava eller Dario Argento. Altså, han holder det i én farve. Det kunne have været interessant, hvis han var sådan med alle de der farver med blå og rød og grøn. Og altså, ja, og så altså, det der... Hvis han er været endnu mere sådan artistisk, end han nu er. Altså. Ja, men også det der med... Ja, men også... Ja, og det er jo det der med... Er det et valg, eller er det bare et... Er det bare, fordi han synes, det ser fedt ud, eller er det egentlig for at underbygge karakteren? Ikke? Altså, det ved man jo ikke rigtigt, men det er også lidt ligegyldigt, synes jeg, fordi det ser ret fedt ud, og det er ret effektivt. Ikke? Altså også der scener, hvor blodet kommer op i loftet, og så kommer det ned der. Det er jo total reference også til Shining. Ikke? Jeg havde faktisk ikke set Shining, før jeg så den her, så jeg synes, det var ret skræmmende første gang, jeg så den, kunne huske. Så Shining har lånt den her også? Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, den visuelle del af Event Horizon havde helt sikkert fortjent bedre på en eller anden måde, fordi det er han bare sluppet pissegodt fra. Eller det er de sluppet pissegodt fra, det hold, der nu har stået bag det, ikke? Altså, det er virkelig en flot film. Altså også, også sådan kompositorisk, der er også rigtig mange flotte skud. Symmetriske opstillinger og ting og sager, som virkelig er fede. Og dybde også, ikke mindst nogle af de der dybder, han arbejder med i det der lange skib og sådan noget. Så det er jo også fedt der, hvor de går ned igennem den der gang, hvor de selv påpeger, at det ligner en meat grinder, ikke? Det er ikke sådan, det er ikke det mest sikre. Altså, jeg tænkte, de kunne måske godt have lavet det mere sådan sikkert, det der rumskib, i forhold til folk, der skulle arbejde på det og sådan noget. Så er der måske, der er ingen grund til, at der sådan er åbent. De skulle have børnsikret det i stedet for. Jeg tror ikke, Arbejdsstyrelsen, Arbejdstilsynet, de ville være helt tilfredse med, at der var sådan en meat grinder, man skulle gå igennem for at komme ind til den der. Kunne I ikke have sat nogen et eller andet på for at skærme den der meat grinder? Altså, er der ikke sådan nogle håndtag der? Det kan jeg ikke huske. Der er sådan en ret bred gang. Ja, der er sådan en lille gang, men altså, man skal jo bare lige stikke hovedet lidt for højt op, så kommer du i den der meat grinder. Ikke? Der er så ingen, der kommer i den faktisk. Det vil overraske mig faktisk. Det vil koste for meget at lave. Men den arbejder også rigtig fedt, arbejder rigtig fedt med det psykologiske, ikke? Altså alle karaktererne har noget, som de frygter, og det er så det, skibet spiller på. Det synes jeg er fedt, ham der har med ild, og ham der, hun har det der med hendes søn, og så videre. Så videre. Det med hans kone. Ja, og så videre. Og lægen har et eller andet med, jeg ved ikke, han har et eller andet med læge. Han er bange for at blive opereret selv. Ser vi, hvad Jason Isaacs han er bange for? Ikke rigtigt, men han bliver i hvert fald opereret på en rigtig klam måde. Det synes jeg fandme er klamt. Ja, det er ham, der hænger der. Det er så klamt. Så står han der. Han tager sig sådan en god tid. Og sådan, så står det er bare vildt, hvor hurtigt han arbejder der. Altså det der opstilling, han får lavet, fordi man ser jo Lawrence Fishburne, han begynder jo at løbe ret hurtigt der for at komme tilbage og hjælpe. Ikke? Og så da han kommer, så hænger han bare sirligt ophængt. Det var meget Hellraiser-agtigt, det var det. Ja. Det er rigtig nok, det kunne være meget fedt at se en delete scene, hvor man bare ser, at han bare sidder og syr helt sindssygt hurtigt. Der er generelt mange af de der torturting, som er meget sådan Clive Barker-agtige og Hellraiser-agtige. Jamen det er meget også ligesom, det minder meget om, hvad det hedder, Hellraiser 2, hvor de løber ind i helvede, og så løber lidt frem og tilbage og ser lidt forskellige rum der i. Ja. Det synes jeg. Jeg ved faktisk ikke, hvornår den er fra. Det må være før. Ja, Hellraiser 2. Ja, det må være den er før, den er sådan, ikke? Ja. Men ja, det du nævnte tidligere, den der scene, Niels, med, hvor han sidder med den her printplade i hånden, og lyset begynder at bølge, fordi det kommer jo i bølger, og man ved bare, på et tidspunkt, så står der fjæs lige op i hovedet på en. Man ved det, og alligevel så får man et chok. Jeg synes, den er så godt lavet, den scene. Jeg synes, det altså. Også fordi han ikke helt, han falder ikke hen til, og selvfølgelig der er nogle jumpscares og noget i den, men det er ikke kun jumpscares, det er ikke den der, den der kedelige lidt, den der måde, at mange de laver gyserfilm på i dag, altså. Det er sådan en opbygning til noget, at der fungerer, altså. Det er sådan rimelig slow burn, det synes jeg er meget fedt. Lige før vi forlader det der grønne rum, hvor han ender kravle der, det der motherboard, eller den printplade der er gået, den siger sådan nogle små lyde, og så kommer nogle små flammer og sådan noget. Det lyder bare nærmest som om den sådan hoster og er syg sådan. Ja, og så tager han bare ud, selvom jeg tænker sådan, okay, du er ikke bange for at få stød eller noget, så han tager bare ud, den ryger bare for den nærmest. Ja, jeg synes bare det virker sådan lidt ufrivilligt komisk, fordi lige præcis den effekt virker sådan en lille smule billig, synes jeg. Jeg tror bare de har taget en printplade, så henter vand ud over den, så ryger den lidt, så. Og så er de stået udenfor og lavet, hvad her det, ADR på den og sådan lige. Ja. Live på sættet, ja. Men jeg synes faktisk, generelt synes jeg, at lyddesignet her er sindssygt fedt. Altså det har jeg altid synes. Helt fra den der lyd, den der totalt klamme lyd, der er på den der teltdu, der hvor hun ser sin søn. Åh ja. Den er så klam, den der. Ja. Det er rigtig nok, ja. Det er fedt. Og bare sådan, også det der med, at det runger sådan inden i skibet. Og de der skrig, der kommer og sådan noget, lyddesignet er bare er virkelig fedt her i, synes jeg. Det synes jeg. Jamen, jeg kan godt vide, hvor meget fordi det går jo rygte om, at han har været meget presset undervejs, og jeg gad godt at vide, hvor mange ressourcer han har haft, og hvor meget presset han har været, og om den kunne være blevet meget bedre. Altså, også det, vi snakker om med, om det er mere held end forstand, hvis man ser på nogle af hans andre film, eller om han bare, når han endelig får den her kunstneriske frihed, så kan lave noget super, super fedt. Mm. Om det så kunne være blevet meget bedre. Men det kan også være, at han bare havde et skud. Han havde et skud i sin børte, vil jeg sige. Det kan det også være, ja. Ja. Så, men, ja. Fordi ham, Jeremy Bolt, der er producer på den, ham har han jo arbejdet sammen med mange gange siden. Det er også ham, der, så vidt jeg ved, er med på Death Race og Resident Evil-filmen også, altså. Så det var jo ikke det hele i den, at der gik skævt i hvert fald med det der bag scenerne, altså. Nej. Men ja, altså, jeg synes også, holdet fungerer sgu godt. Altså, nu nævnte du selv Jason Isaacs, ikke? Jeg synes, han er jo altid god. Han er fandme altid god. Ja. Han er også sindssygt. Nu så jeg The Patriot sammen med mine elever, fordi vi var ved at snakke, vi snakkede sådan America-forløb, og der så vi så The Patriot. Og han er også fantastisk der, ikke? Mm. Det er ikke nogen sådan fantastisk film, men kæft, hvor er han god der i. Så han er bare, han er altid god, ikke? Og han er også bare god i den her rolle, ikke? Og så er der Morpheus, ikke? Han er også altid god. Altså, det er sådan en rimelig solid cast, ikke? Og så er det Sam Neill også. Ja, og så egentlig mere undervurderede skuespillere. Det er Sean Pertwee. Han gør det altså også skide godt. Hvad er det, han spiller i den her? Han spiller... Han har også arbejdet sammen med ham en del gange efter, han der spiller Smith. Ham, der spiller... Er det ikke ham, der er ved her? Piloten. Ham, der styrer skibet. Ham, der er også med i Dog Soldiers også, hvor han kommer rimelig meget til skade, og så skal bruge lidt gaffatape til at lappe sig selv. Det er rigtigt. Hvad med ham der med de store ører? Hvad hedder han? Ham, der lignede en af Baldwin-brødrene. Han er sådan nogle store ører. Ham der hopper ud i rummet. Ham der skyller sig selv ud af den der airlock. Ham der er Justin. Jack Noseworth, ja. Baby Bear. Ja. Baby Bear. Baby Bear. Jeg har altid synes den der scene, hvor han hopper ud i rummet, og så overlever det, bare ved at bare lige at holde vejret lidt. Den har jeg altid synes var lidt langt. Ja, han kommer også lidt til skade. Åh jo, men han overlever. Ja. Han overlever alligevel rimelig langt. Jo. Det er ikke uset, at det sker i film. Ej, jeg synes, det var lidt langt. Men der er mange sådan klamme. Jeg synes der er mange sådan ting, hvor jeg sidder sådan, jeg synes det der med, jeg synes den der video vi har snakket om, og jeg synes også den der scene med sønnen, men jeg synes især også den der, jeg har også lidt med barberbladet, men der hvor hun sådan lige skærer sig igen med barberbladet. Der hvor han møder hende inde på badeværelset der. Jeg synes mere den video til sidst. Jeg synes den er netop også fordi man kan se nogle små. Når man ser den mange gange, så ser man flere og flere ting, hvad der sker i baggrunden, og det er ret. Der er også nogle klip i starten, lidt hister her af hvad der sker der i helvede, og det ja. Og de der hurtige flashes. Ja, lige præcis. Ja, og det. Det er noget grumt. Grumt noget. Ja, det må man sige. Så ja. Jeg tænkte også på de der stiger, der er. Det er jo, altså man kan jo se, at Thomas Andersen, han har set Alien, og så tænkte, okay. Thomas Andersen. Nej, Paul Andersen. Ham med frøerne, ikke? Paul Thomas Andersen. Paul Thomas Andersen. se, you're getting me mixed up her. Han har set Alien, og så tænkte, okay, det skal jeg fandme også lave. Fordi de der stiger, det er fuldstændig samme, og de der dragter, de har på, ligner også meget af de der dragter, de har på i Alien, synes jeg. De skulle så åbenbart have været utrolig elendige at bevæge sig i de her dragter. De havde jo nærmest nogle holdere på sættet, så de kunne stå op i dragterne, ellers så fik de rygproblemer, dem der gik rundt i dem. Okay. Ja. Jeg kan godt lide deres reaktion på det, når de ser den der video, Morten. Da de har set den der video, da de har fundet den, og så set den tilbage til Morpheus. Han siger bare, we are leaving. Det er fandme også min reaktion. Okay. Jamen hvad er det? Okay, hvad fanger I der? Altså der er nogen der er ved at spise hinanden. Der er en der er ved at spise en arm eller sådan et eller andet. Jamen så er der en der stikker en arm ind i munden på sig selv og ved at hive et eller andet ud ind i munden på sig selv eller sådan noget. Nogen der bliver skåret i og nogen der bliver voldtaget i baggrunden. Og, er det en mand der bliver voldtaget i øvrigt, eller er det en kvinde? Jeg tror det er en mand. Ja, er det ikke en mand der får et andet op i røven? Så langt du i helvede, så er der ikke rigtig nogen. Okay, det tror jeg ikke. Du har set mere på freeze frame, jeg har, tror jeg. Og så bliver der talt meget dårligt latin i det der i helvede også. Altså. Ja. Liberate me. Jeg ved ikke, hvorfor de så skulle snakke latin i helvede, men... Tutte me. Det er det, man gør. Så vidt jeg, jeg ved, har det ikke ret meget at gøre med latin at gøre. Nej, ja. Det vil jeg ikke bevæge mig ud i. Men... Jamen, det er også sjovt, at liberate me, det skal oversættes til save me. Ja. I stedet for liberate me. Ja, det tænkte jeg også. Altså, hvor dumme er de lige? Men ja. Det er jo, ja. De er rigtig dumme. Ja. Nej. Men de er vildt effektive, de der små, hurtige scener der, hvor man ikke rigtig fanger, hvad der foregår. Men det er sådan noget, det taler til ens underbevidsthed. Der er noget seksuelt samtidig med, der er noget vold. Og noget, der bliver spist, og det helt, altså, det er bare alle de her ting, som lige kryber ind under huden på en. Det er de der dick pictures fra Fight Club. ja, det er næsten det er lige før. Altså. Jeg tror, du har ret, at det er faktisk mere effektivt, når man gør det sådan der, i stedet for at gøre det full on, ja, en eller anden fransk horrorfilm fra nutiden. Altså, jeg vil også sige, altså, hvis der var en nøgen Sam Neill efter mig uden øjnene, så ville jeg også fandme også blive bange. jeg vil sige bare generelt, hvis der var nøgen Sam Neill efter mig, selv med øjnene, så ville jeg blive bange. Og så hvis han så stod good girl. Jeg sad også bare og ventede på, at så der kom triceratops og raptors løbende og sådan noget. Clever girl. Clever girl, ja. Clever girl. Det er ikke ham, der siger det. Det er ham, der er Wildlife. Ham, der er Steve Irwin-karakteren. Ja, er det gamle der... Hvad siger han, Samuel? Han siger bare, at det der med, you're extinct, gør han ikke det? Og han ikke vil have børn og sådan noget. Det kan jeg bare huske. Men hvis han... Hvis altså, Jeff Goldblum. Nej, Jeff Goldblum, han er jo ham, der er matematiker. Men han vil jo gerne have børn. Men det er jo... Der er bare ikke nogen, der vil have børn med ham. Det er så. Nej, det er simpelthen ikke vil have børn. Nå, men det, jeg synes bare, det går også bare sådan lidt for stærkeligt pludselig i slutningen. Altså, jeg synes egentlig, det er meget fedt det der med alt. Men det er ligesom, så går den sådan lidt, så kan man godt se, de er lidt travlt, ikke? Fordi så lige pludselig er ham der Isaacs-karakteren, Jason Isaacs, han bliver bare aflivet ved, at han bliver kastet lidt rundt med ham. Der er ikke sådan lige plads til noget gård rigtigt. Og så lige pludselig, så, så slipper de i stedet, og så springer han det andet skib i luften, og så lige pludselig er den der store kamp, og så besejrer han ham så til sidst, eller sådan noget, ikke? Jeg kan ikke huske, hvordan det ender. Hvordan det ender? Hvordan han besejrer ham? Jo, de springer ham i luften. De springer, det hele springer i luften til sidst, ikke? Jeg synes, det er sådan lidt... Yeah. Det står sådan lidt i kontrast til resten af filmen, synes jeg. Det var også lavet tre slutninger oprindeligt. Nå, okay. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvilken en af dem vi fik her. Vi fik den ene af de tre her, og så er der to andre. Ja, og så har vi selvfølgelig horror-switchen til sidst, ikke? Hvor vi, det er jo en horror-tradition. We are safe, no we are not safe. Ikke? Men det giver jo også god nok mening, fordi at, det der, den der del af skibet, de er undsluppet i, kunne jo også godt være besat, fordi det er jo stadig en del af skibet. Så man har sådan lidt indtryk af, at vi stadig er... Så er det vel hele skibet, og ikke bare noget af skibet. Ja, ja, så de skal spule den der del af skibet med et eller andet, eller skrubbe det, eller hvad de skal på det der... Og rodalån. Rodalån. Er ikke det, de prøver i Simpsons? Der er det der, hvor de rykker til sådan en eller anden haunted house. Så jeg tror, de prøver at gøre det rent, eller sådan et eller andet, for at få det ud, den der poltergeist, der er derinde. Den skal bare have noget rodalån, ja, det tager alt. Det tager alt. This house is clean. Den skal bare have nok. Den skal bare have nok rullelån. Bare nok, så. Eller hende der, ja, hende der er eksorcisten for Poltergeist. Det kan være, at de skal tage 1-5 i stedet for 1-10 i forhold til opblandingsforhold eller sådan noget. Ja, det skal være lidt stærkt. Ja. If demon manifested. If your object has been to another dimension, use more. Use more. Og så kommer det der switcheroo til sidst, og det er meget fedt slutten, men man ved ikke rigtigt, om vi er vi nu sikre, eller er vi stadig i mareridtet. Det synes jeg egentlig er ret fedt. Men det er jo totalt ligesom i alle andre horrorfilmer, i Freddy også, den første Freddy, Nightmare on Elm Street. Og så er det over, og så får vi Prodigy. Så kommer Prodigy på. Nå, er det rigtigt? Musikken der til sidst. Det synes jeg bare, det var så mærkeligt. Det passer slet ikke ind i resten. Det er fuldstændig ligesom det der, da vi så Maniac Cop 2. Der er også den der mærkelige rap. Yeah. Lige efter vi ser en horrorfilm. Så kommer sådan noget dance-musik. Det passer fint til, at den fortalte historien i filmen. Altså. Jeg kan stadig ikke se problemet. Altså. Nej. Ja. Der skulle have været en rap herefter. Ja. Det kunne være fedt. Event Horizon. Ned. Og så skulle det være Sam Neill, der var nøgen, der rappede. Altså, når de kan lære den der deepest, bluest, må have det like a sharks fan i Deep Blue Sea, altså så... Den er ikke... What? Den er lykkelig glemt. Er det Lille Kuli, der laver den, eller er det... Ja. Really? Faktisk meget god sang, men det er en åndsvær tekst. Alligevel. Ja. Han er jo ellers meget fed der i, faktisk. Ham kan jeg godt lide. Ja. Han var jo god i de der gyserfilm, han var med i også, hvad hedder den, Halloween H2O. Det synes jeg også, han gør det meget godt i. Og så er han en af de få afroamerikanske skuespillere, der har overlevet en horrorfilm, og det bliver så også refereret i dem. I Deep Blue Sea i hvert fald overlever han. Ja, og i H2O gør han også. Han bliver godt nok stukket ned af Michael Myers, men... Han overlever. Jamen, the black guy her, han overlever der rimelig længe. Jeg ved ikke rigtigt, men hvordan synes jeg, han fungerede? Ham der... Der er to. Ja, ikke Morpheus. Morpheus. Han blev lidt for klichépræget med one-liners og sådan noget, og være the typical black guy. Motherfucker! Yes! Hell no! Men når det så er sagt, så kunne jeg egentlig meget godt lide. Jeg synes, jeg også meget sådan, altså der, hvor det der blod, det kommer ned, og han så siger det der, fuck me. Fuck me, siger han. Så tænker jeg sådan, okay, det var sådan, jeg ville ringe. Så jeg ville også løbe min vej. Lidt ligesom, når de har set den der video. We are leaving. Det har lige lavet til en fælles beslutning der. Men Morpheus, han er generelt rimelig opsat på bare lige at få orden det, de skal, og så kommer jeg afsted igen. Jeg kan godt lide, de taber bare det der rumskib sammen. Det får bare lige et par klipser udenpå. Så er de klar til at lande interstellar travel med den. Det synes jeg, det vil jeg ikke være helt tryg med. Ja, det går. Det er nogle gode kaffetab, de har, altså. Ja. Det er bare en kæmpe stor klipsemaskine, han bruger til det. Altså, det sjove er jo, at når man ser alle folk, der kritiserer Interstellar for dens fysik og dens brug af sorte huller og alt sådan noget, her er det jo fuldstændig lige meget. Altså, jeg synes, det er sjovt sådan noget, når folk de går så meget op i limningen over sådan noget, i stedet for at sige, det var en film. Det var så også, fordi Interstellar har haft så meget med, at jamen, den er jo baseret af det, og de har jo haft rigtige videnskabsmænd med til at lave filmen. Kip Thorne har jo faktisk været med til at lave Interstellar, så den skulle også, så man kan godt stille nogle større krav til den. Så, han har et sort hul hjemme baghaven. Ja. Ah, men han er partikelfysiker, så der er skrevet. Hul hjemme baghaven. Ja. Og her er det her, de Stephen Hawking med, som er special consultant. Ja, det tror jeg netop ikke, de har haft. Fordi så vil han sige, det der med at lave et sort hul inde i et rum, jeg ved ikke, hvor god en idé det er. Det kan ikke gå galt. Nej, det, jeg læste faktisk også noget andet. Det var, at Paul Thomas Anderson, som vi kalder ham, han var blevet tilbudt os at instruere X-Men, men sagde nej for at lave den her. Og det er jo lidt sjovt, hvis han kunne have lavet en X-Men-film. Det minder faktisk lidt den der dims, der kører rundt, den der laver det sorte hul. Minder om den der dims, som Magneto bruger til at lave alle typer mutanter. Spoiler i den første X-Men. Eller prøve på at lave alle til mutanter. Kan I huske det? Ja. Det der er i friskolen. Ja. Det kan være, de har sådan en. Jeg ved ikke, om der er noget overlap der. Det kunne måske have været bedre. Altså, det kunne være, at han kunne have reddet X-Men 3. Det ved jeg ikke. Eller måske ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kunne redde den film. Jeg ved ikke, om den jeg ved ikke, om den kunne reddes. Jeg tror også, det var manuskriptet og sådan noget. Ja. Winnie Jones. Men, Jeg tror lige meget, hvor meget lort vi kaster på Brad Ratner, så tror jeg ikke, det var hans skyld med X-Men 3 i hvert fald. Alt er hans skyld. Han var bare director for hire på den, altså. Han kom ind, der var 2 uger tilbage til de skulle optage den. Ja. Ja. Brad, we gotta shoot this thing, man! Men det er også sådan en, han er. Okay. Vi er ved at være færdige. Vi mangler instruktør. Yes. Ja, filmen film er faktisk klar til at komme til graf. Vi mangler bare lige en til at instruere den. Er du klar? Yeah. I can beat it 5, siger han så på et mandag. Hver gang der er nogen, der ringer til ham, ja, vi har den her film, vi er ikke helt færdige med manuskriptet nu, og du skal sådan være en del. Nej, kraftedeme nej. Jeg gider at være med ikke lave så meget. Han skal bare... han får ligesom The Wolf i Pulp Fiction. It's 6 minutes away. I'll be in 4. Ja, han sætter sådan lidt ligesom Steven Spielberg i Austin Powers Goldmember, der hvor han sætter og tæller alle sine, hvor han kigger på alle sine Oscars. Så sidder Brad Ratner bare kigger på alle sine Raspberry Awards. Eller alle sine penge. Ja. det er ligesom det der i Simpsons, hvor Mr. Burns han skal instruere en film om sig selv, og så Steven Spielberg han er unavailable. Så siger han så, at han vil have the cheaper non-union Mexican equivalent. Det er så Steven Spielbergo. Oh, ja. Det var næsten det samme. Det var et tidsspring. Jeg synes det er sjovt. Det her det er nok fordi det er sådan en slut 90'er film. Men jeg lader mærke til der er bare et eller andet med det der folk der går ryger ind i et rumskib. Det kan jeg ikke helt. Der er fyldt helt. Ja. Det er fedt. Det kan jeg ikke helt forholde mig til. Eller ja, nej. Ikke god idé. Men hvordan er det? Er nogen af jer set den der Thank You for Smoking, Jason Reitman? Yes. Der er det jo også det der med, at der popper de det der med, at de skal lave en film, hvor den så skal fremvise, at det er godt at ryge, men det er oppe i rummet, op på en rumstation eller på et rumskib. Jamen, så har de bare lige opfundet en eller anden ting, der gør, at det kan man godt, altså. Ja, der er sådan noget, det kan godt huske det. Det er fedt. Det kan vi skrive os ud af. Ja. Altså, og med så gode manuskript, er det ikke også Paul Anderson, der har skrevet manuskriptet her også, ikke? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Er det ikke det? Det kan være derfor, den er så god. Det kan være, at det er derfor, det kan være, vi har fundet en siddende regning, for den er så god. En der er Philip Eisner, som ikke har lavet voldsomt meget andet. Han har lavet Firestarter 2, Rekindle, og så har han lavet Mutant Chronicles. Så jeg tror ikke, det er hans skyld, at den blev god. Firestarter 2, det lyder ikke lovende. Firestarter 2, hvad delen handler den om? Det, hvor hun er blevet voksen. Charlie, hende, Drew Barrymore spillet. Drew Barrymore er blevet voksen. Ja. Det er så ikke hende, der spiller hende i den. Men det er med hvad hedder det, Malcolm McDowell, men han tager også alle roller, han bliver tilbudt, og Dennis Hopper, han tog alle roller, han bliver tilbudt, så... og Rotten, ja. Og så er det ikke nogen voldsomt... Ja, den her, der skriver man skrøbten til den, og så er det så baseret på karakterer af Stephen King, som så mange altså, andre, de der er. Altså, jeg gætter på, at det er en pige, der sætter ild til ting igen. Ja, ja, det er det. Det var mit bud. Ej, hun har ikke lige fået det kønsskifte. Det er ikke Caitlyn Jenner, som... Jamen, det kunne være en ny, det kunne være en ny pige. Eller ny, ja. Det kunne være en ny. Nej, det er Charlie, det er stadigvæk det samme person. Okay. Og ham, George C. Scott, hvis I kan huske filmen, ham der er sat til, og bogen sådan set også. John Rainbird, ham hun bliver ven med, at George C. Scott, han spiller i filmen, det er så Malcolm McDowell, eller en mærkelig grund, der spiller sig. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået set den, nu kan jeg confesse, jeg tror faktisk aldrig, jeg har set den, men altså, er præmissen ikke lidt den samme som Carrie? Også for hende, hun laver sig ild. Det kan Carrie det også, kan hun ikke? Jo, men Carrie kunne også nogle andre ting. Så Carrie, hun er højere level? Ja. Hende, hun er firestarter, hun, så vidt jeg husker, kan hun også sætte ild til folk også. Altså. Så er vi tilbage ved Prodigy igen. Ja. Firestarter. Complete. Ja. Apropos den der maskine der, vil jeg ikke stadig huske, hvad den hedder. Eller... der er ingen, der ved, hvad den hedder. jeg synes på et tidspunkt, at måske det er et opfundet ord, der var i en anden film, men den er bare, den går igen. Altså det er i hvert fald den type maskine, der er også i Contact. Åh, oh, ja, det er rigtigt. Den er også fra 1997. Der er sådan tre ringe, der kører omkring hinanden. Tre olympiske ringe, ja. Det er noget med, at den maskine, den var designet til Terminator 2 som en tidsmaskine. Og det er så den, vi får i Genesis. Den ser vi i Genesis-traileren. Ja, det ligner det. Ja, det der er et eller andet med de der olympiske ringe der. De er helt tosset med den. Ja, og når de så står på linje, så fungerer det, som det skal. Er de ikke også med i Superman? Er der ikke også noget med de olympiske ringe der i? Men jeg forstod ikke, hvorfor den skulle have det der lys på. Det skal den bare. Sådan er det. Men det er et fedt design. Altså, det ligner jo sådan en katedral, sådan en gotisk katedral. Og sådan noget. Det ligner jo overhovedet ikke noget, som militæret nogensinde vil lave, fordi det er jo totalt upraktisk med det der. Du skal ikke falde. Det ligner da lidt sådan en mine. Sådan en sømine næsten. Ja, ja, ja, men den her, jeg tænkte også, at det er så meget gotisk ud. Sådan det, jeg synes virkelig, det er sådan... Det ligner en katedral indvendig. Også det der med den der kuppel og sådan noget, ikke? Men det er også det fede. Altså, designet er super fedt. Også rumskibet ligner jo ikke et... Det ligner også mere en kirke, end det ligner en rumskib. Der står også i trivia, Paul Anderson, han fik det der gateway-maskine. Og på en måde skulle det bare være sådan en glat og en, sådan en sort orb, der skulle bare have hængt i luften. Ligesom et sphere. Yeah. Ja. Men så bliver den så designet, omdesignet på grund af Paul Anderson, han vil gerne lave sådan en homage til puzzleboxen i Hellraiser, med hvor de når også, de liner op i den, så bliver helvede vi også åbnet til helvede jo altså. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jamen, det er jo meget fedt det der er jo rigtig meget religion i den også, det der med, at det er antikrist, der kommer tilbage på jorden nærmest, ikke? Eller tilbage til rumskibet på en eller anden måde, ikke? Det er for det øvrigt også rigtig ondt, at sidst, hvor hun så løber efter sin lille dreng, hende der, er hun læge også? Hun løber efter drengen, og så løber hun ud over og splatter fuldstændig ud der, og så kan hun lige se sin dreng, han lige sådan, han står lige og kigger på hende, og så forsvinder han. Det synes jeg var sådan lidt, så kunne hun bare ligge der og dø. Der er nogle genbrugte også den der, jeg ved ikke om det har været med i andre film, jeg har sikkert også, men de genbrugte lidt det samme i The Ghost Ship, hvor der er en, han ryger ind i en elevatorskagt på samme måde, fordi at der står en meget storbarmt italiensk dame, som han er meget interesseret i, så går han lige igennem hende og så ned i elevatorskakten. Så ligger han der ned, så kigger hun ned, og så går hun. Altså, det er præcis samme scene. Det er fandme også dirty trick. Ja. Bryster, elevatorskakt, altså det er... Ja. Bryster og små børn, han har sagt. Ja. Jeg vil sige, hvis I søger på Google, der kan I få mange freeze frames på de der ting, man ser i den video, hvis det har interesse. Hvis I mangler lidt... spænding, før I går i seng. Lidt mareridt materiale. Ja. Så det er altid godt, ja. Ja. Nå, Godt. Har I mere om Event Horizon? Ja, jeg synes, musikken er rigtig god i den. Yes. Michael Kamens musik, kan jeg rigtig godt lide. Ja. Det fungerer rigtig godt, det vil jeg også sige. Ja. Hvad er det, han har lavet ellers, Niels? Ja, blandt andet musikken til Kammerater i krig. Den er så ikke så kendt som Event Horizon. Der var et eller andet, jeg tænkte på også, han har lavet som rigtig kendt også. Men han lavede, det er ham, der har været inde over dødbringende våben også. Det er også ham, der har lavet musik til dem. Ja. Som Clapton på nogle af dem. Og så er det jo ham, der er dirigent på Metallicas S&M-koncerter. Meget okay. Passende i forhold til den her film. Okay. Ja. Og så har han lavet musikken til Francis Ford Coppola's Jack. Så det er jo også sådan en helvedes film også. Altså, det passer op. Jeg synes generelt aldrig, det virker, når man gør det der, vi talte om tidligere, med at smække en eller anden popsang, lavet af et eller andet band på, til credits. Fordi det er som om, at man bliver fortalt, hvorfor en følelse, man skal sidde med, efter at have set filmen, som er sådan fuldstændig afskåret fra det, man, altså i stedet for sådan at bygge videre på det soundtrack, der lige har været, så tager man noget helt andet med en helt anden følelse, og så bliver man påduttet det, og jeg synes bare aldrig, det virker. Jeg synes, det fungerer meget. Med Vanilla Ice i Turtles 2. Der er det også en del af filmen. Det er jo en vigtig del af filmen. Det er jo der, hvor de slår de der Tokka og... Hvad, nu kan jeg stadig ikke huske, hvad den hedder. Den der med næbet. Og Rasser. Rasser, ja. Der hvor de slår Tokka. Jeg kunne ikke huske det. Tokka og Rasser. Det er jo også med, at de danser sådan noget ninja-dans. Så der, han er jo en del af plottet, faktisk. Han er jo grunden til Men hvad, for lige at afslutte cirklen igen, så kan man sige, at Michael Kamen har jo også lavet musik til X-Men. Ja, ja, til den første af dem. Så det hænger jo også sammen på den måde. Ja. Hvor han faktisk er krediteret som Michael K-M, eller Men, sådan en X-Men, og så K-Men. Det står der faktisk på soundtrack. Åh, nej. Michael K-Men. Åh, nej. Ej, hvor fedt. Ja. Yeah. Jeg havde sådan andet ord på det. Ja. Der er altså også nogle gange, de der, som du siger, Kasper, det med, at så kommer der en sang i slutningen af en film, der intet har at gøre med resten, og bare har en helt anden stemning. Altså, jeg tror, der var mange gange dengang, måske mest i 90'erne, der var der mange gange, så tænkte de, så skulle de have en musikvideo, der havde nogle klip med fra filmen, som den så kunne blive promoveret på den måde også. Altså, men jeg kan så ikke lige finde den der funky shit, som den hedder, den der med The Prodigy. Der er ikke nogen musikvideo, åbenbart. Det kunne være sjovt at se, hvis jeg kunne lave en musikvideo med klip for Event Horizon. Men det er jo også, altså det er jo også måske lidt kontroversielt det her, fordi det kan jo godt være et eller andet band, der har lavet noget musik, som man så ikke kender, og derfor måske tror, at det er en del af soundtracket, og så det fungerer. Altså det vil jeg ikke udelukke, at det kan ske en gang imellem. Men for det meste, så vælger man et eller andet nummer, som folk de kender, og har en anden association til, og det er det, der er det farligste, synes jeg. For eksempel i Seven, der er det jo Trent Reznor's, der er det sådan et remix af Trent Reznor's Closer, hvis jeg husker rigtigt, der slutter Seven, ikke? Ja. Det fungerer. Nej, det er da... Det er ikke Closer, er det? Nej, det er David Bowie, undskyld. Det er Bowie, det er den... Det er David Bowie, det er rigtigt, og det fungerer rigtig godt. Ja, det fungerer i den i hvert fald, det fungerer rigtig fint. Så det fungerer i nogle film, det er rigtige bog, det er så Closer, der starter filmen. Det er også for øvrigt, det fungerer rigtig godt. Men nogle gange fungerer det, nogle gange, men altså som regel, så jeg tror, jeg foretrækker, at soundtracket, ham der har lavet musikken til filmen, bare fortsætter over i teksterne. Ja. Og hvis man endelig skal gøre det, så skal det soundtrack have lov til at tone ned på et tidspunkt, når teksterne kører et langt tid, og så kan der komme en sang på. Men det andet, det synes jeg altid... Den version kan jeg nemlig også meget bedre lide, hvor det kommer sådan lidt forsinket. Jeg kan ikke huske, er det De To Tårne, eller er det Return of the King, hvor der er det der nummer af Annie Lennox? Ja, der er jo en sang i... Der er jo en hitsang lavet til alle tre ringe særfilm. Ja, jeg tror, det er Two Towers, at der er den med Annie Lennox. Ja, og det irriterede mig nemlig, da jeg så den i biografen, kan jeg huske. Ja, det var fucking ringe. Og det er det, og hun synger også med på Dracula soundtracket, der irriterer det dem også. Når Dracula slutter, så kommer der også det der nummer, der er med til at lave til Bram Stoker's Dracula. Så det fungerer ikke. Stop det. Det er lidt ligesom i fodbold med det der hjørnespark, hvor man sparker kort, i stedet for at sparke den ind over. Fuldstændig samme. Sparker den ikke. Lad nu vær, spark det nu bare ind over. Det var lige en lille kæphest, som jeg blev nødt til lige at få med. Jamen, der. Det var godt, det var godt, det var vigtigt. Ja. Især fordi, jeg tror, vi er rigtig gode at snakke sport med her. Ja. Nu siger jeg hjørnespark. Musikken i den her, det er jo også Michael Kamen, og så ved et britisk band, der er Orbital, som jeg ikke rigtig kender, en elektronisk dance duo fra England. Er det ikke Orbital, der har lavet til Trainspotting? De har nok lavet til en del. De har også lavet musik til The Saint, og de har lavet et nummer til Paul Andersens Mortal Kombat. Jeg tror nok, Orbital har lavet til Trainspotting. De lavet til Mortal Kombat. Det må, de har lavet et extended mix of Halcyon. Den har jeg på speed dial. Det er så ikke den der. Den har du på speed dial, simpelthen. Den der. Jeg elsker den der, han råber det der i starten, så man er sikker på, at nu er det Mortal Kombat. Yes. Mortal Kombat! Du har sådan en nødalarm hængende om halsen, så du altid, som du altid bare kan trykke på, så går det bare i gang. Det kommer et øjeblik i hans liv, hvor man bliver nødt til at have den der reaktion, så skal han have mulighed for at hurtigt kunne komme med den. Lawless. Den har jeg også, så kan vi... Det er, hvis der er nogen, hvis det er en overhørt skænderi, og der er nogen, der sådan bare owner den anden, så trykker du lige på knappen, flawless. Ja. Godt, nej, du vil sige. Jeg vil bare sige, at det var jo Paul Andersen, der havde forsøgt at få dem til at lave musikken til den, hvor studiet så ikke var så vilde med, at de skulle have sådan et band til at lave det. Altså, det er jo lidt fremsyn, faktisk, fordi det er jo, hvad er det, 16 år før? Eller nej, hvor meget er det? 10 år før, 12? Før, hvad hedder det? Tron Legacy, før med Daft Punk, at man begynder at tage de der elektroniske bands ind, som... som komponister på store film, altså. Og de har jo gjort det en del andre gange også med Massive Attack og også lavet noget til film også. Ja. Men det var Daft Punk med Tron Legacy, at der virkelig sådan viste, at de kunne elektroniske bands altså også godt udover filmkomponister. Det er suverænt, det fedeste af den film, suverænt. Ja. Og her der er de, jeg kunne ikke helt høre, hvor meget i det, at de havde været med til at lave, fordi at det lød meget det orkester, stort set alle musikken i den, altså det lød meget sådan, med sådan et almindeligt filmscore-orkester, altså det lød ikke rigtig som om, at de har fået lov til at have ret meget indflydelse på det. Men de står featuring Orbital på soundtracket, så der må jo være nogen fra dem i dem. Det var for øvrigt Underworld, jeg tænkte på før, ikke Orbital, i forhold til Trainspotting. Ja. Bare lige for at få det på plads. Et andet sted, hvor det også fungerer meget godt, det der med at skifte over til noget andet musik, når filmen så slutter, det er faktisk i The Matrix, hvor der kommer det der Rage Against the Machine-nummer. Nej, det synes jeg ikke fungerer. Nej. Det synes jeg fungerer meget godt, fordi det er også sådan tonen, og det synger det der med Wake Up og sådan noget. Ja, det kan godt være, det er lidt for meget in your face, men jeg synes, det var meget fedt, dengang jeg så det. Ja, nej, jeg synes, det er rigtig, rigtig træls. Jeg synes, det er et pissegodt nummer, altså, men det er bare... Jeg synes, det er sådan, ja, det passer næsten. Det er rigtigt, det passer næsten. Altså. We're almost there, almost. Det fungerer ikke lige så godt som, det er så ikke i slutningen af filmen, men det er jo en vigtig del af filmen, det der i Blade, det er inde på den der natklub der, altså. New Order. Har du ikke også det på speed dial? Det har jeg ikke. Jamen, det er ikke, det er bare, jeg har min... Har du egentlig nogen klip for den her? Soundboard. Nej, jeg har ikke nogen... Jeg så den her film sådan lidt i samme tilstand som Sam Neill i slutningen af filmen. Jeg havde nogle børn, som ikke har sovet så meget, at jeg nægtede at gå i seng der i går aftes, og tænkte, nu skal jeg se den. Så du råbte Helle ind i hovedet. Do you see? Yeah. Do you see, Helle? Så det var meget sådan lidt halv soven og halv vågen, og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor mange af de der klip, jeg rigtig så, og hvor mange af de der var virkelige af de der... Hvor meget var de mareridt? Hvad for noget, der foregik hjemme med jer? Hvad for noget, der foregik i filmen? Så jeg sad efterfølgende og tænkte, hvad ville være godt at have et klip af, og der kunne jeg ikke rigtig komme frem til noget. Så, du skulle have haft Do You See på speed dial. Det er jeg faktisk lidt skuffet over. Det kunne være vores nye tropeboard. Ja, jeg har så mange andre ting fra... vores andre film, men nu skal vi lige se, her var... Jamen, det er jeg ikke i tvivl om. Nu skal vi lige... Der var New Order. Nå, Men jeg synes, det er rigtig fedt med, det har vi ikke rigtig snakket så meget om, altså det der med Sam Neill, at han går fra de der store prisvindende filmer, som The Piano, og hvad var det, han mere lavede, altså en Jurassic Park og sådan nogle, sådan, det er jo så lidt mere genrefilmagtigt, men The Piano og sådan nogle, det er jo ikke, det er jo en af, der vi går i de der små, smalle biografer, altså. Og så over til scenen som den her, så In the Mouth of Madness og John Carpenter. Og, altså ja, han skifter så meget imellem tingene, og han er sgu troværdig i det hele, synes jeg. Ja. Også i Daybreakers af Spirit-brødrene, det synes jeg også er en rigtig god. Altså, som den der byråkratiske vampyr, der står sådan bag scenerne. Altså. Ja. Jeg har altid godt kunne lide Sam Neill, altså. Og han er ofte noget af det bedste i de film, han er med i. Der er nogle gange, han har lavet nogle lort, som skuespiller har gjort. Selv når han løber nøgen rundt uden øjnene, så virker han ret sympatisk. Ja, det er præcis. Altså, det er godt, og Jagten på Røde, og i den der lille rolle, han har i Jagten på Røde Oktober, var han er faktisk den mest normale ombord på ubåden. Sådan er, hvad her det, han er, hvad her det, Sean Connerys gode samvittighed. Altså, ja. Altså, jeg synes, han er skidegod, altså. Og jeg synes, det er fedt det der, han kan skifte imellem at spille de der sådan almindelige film, hvis man skal sige det i citationstegn, og så de der, at også sådan nogle, at der godt kan lide de lidt anderledes film, som In the Mouth of Madness og sådan nogle der, altså de, ja, og så bare gør det godt i det hele, altså. Han har faktisk ret stor range, det er du ret. Ja. Og alt det, han har lavet i tv også igennem årene også, altså. Den der, han var jo også lige ved at blive James Bond på et tidspunkt også, jo. Det kunne også være interessant. Var han ved at blive James Bond? Var han sådan? Jamen, der er jo på, jeg kan ikke huske, om det er på License to Kill, eller var det Living Daylight, der er screen test med ham, eller også er det måske på den sidste Roger Moore-film. Der er der en screen test med Sam Neill, fordi han spillede jo den der Riley, Ace of Spies, den der tv-serie, den gang der i 83. Og jeg kan ikke huske, om det var, fordi det sådan karambolerede med, at han var i gang med at lave den, og han så ikke fik rollen i den der Dalton der. Der er på en af DVD'erne, der er i hvert fald sådan den der From Russia With Love screen test, som de kørte alle sammen igennem. Der er en med Sam Neill. Og det kunne jo igen have været interessant, altså ligesom, hvad kunne der være sket dengang, hvis Tom Selleck, han var blevet Indiana Jones, for eksempel, altså. Ja. Hvad nu hvis? Min røv er spids. Ja, præcis. Og Sam Neill var James Bond. Ja. Ja. Godt. Har I mere? Jeg synes, det var et godt gensyn. Det var faktisk bedre, end jeg huskede den. Yes. Og den er sgu ret sådan effektiv. Man keder sig i hvert fald ikke på noget tidspunkt. Nej. Der er sgu rimelig godt knald på. Og jeg synes faktisk, til sidst synes jeg faktisk, at det går lidt for hurtigt. Jeg synes den sidste halv time den halter gevaldigt i forhold til hvad filmen den begynder sådan at love, synes jeg, fordi jeg synes den er mega fed, og det er bare klassisk sci-fi, og jeg er bare solgt på det, ikke? Men så synes jeg netop, at det er som om de mister lidt grebet om det undervejs, så det den bliver lidt for meget en wannabe Hellraiser. Det synes jeg tror også, det er den del, der er klippet meget. Det går lidt for stærkt til sidst, ikke? Lige pludselig så er der bare stor kamp, og så ender nu i sådan en actionfilm-kliché nærmest om, at man skal slå skurken ihjel, ikke? Og så alt det der fine slow burn, karakteropbygning, og det der mareridt-tema, som der er blevet bygget op hele filmen igen, det bliver sådan lidt skudt ud i jærlokken, ikke? Men det kunne være fedt med sådan en Hellraiser. Nu har jeg selvfølgelig ikke set alle 75 Hellraiser-film, men det kan være fedt med sådan en Hellraiser i rummet, med sådan en Sam Neill, sådan en pinhead-agtig. Ja. Der er jo en af Hellraiser-filmen, der foregår i rummet. Ja, det er jo netop det, jeg tænkte. Ikke lige med Sam Neill, men det er svært. Nej, men de snakkede også på et tidspunkt om, at de der Hellraiser-film, de lider lidt af det samme, synes jeg, som den her, den gør. Det er, at mange af dem, de forbliver sådan en lille smule mere overflade end. Altså, de tager nogle emner op, og så får de dem ikke rigtig forløst. Nej, problemet med mange Hellraiser-equals, de der forestillelser, det er jo så også, at de fleste af dem, de har ikke startet som Hellraiser-film. De har fået trukket det der Hellraiser-prædikat ned over sig, og så har lige puttet Pinhead ind. Troll 2. Ja. Fuldstændig samme. Fuldstændig samme. Jeg synes, den bedste scene i Hellraiser-serien, det er i etteren, hvor de skal bære et møbel op ad trappen, hvor han så får skære hånden på et søm, der stikker ud. Det er den mest effektive scene i den serie, der. Ja, jeg synes da også, toren er faktisk også ganske god. Den kan jeg godt lide også. Jeg har faktisk aldrig set nogen af den. Men jeg har sådan, jeg har set noget af den, tror jeg. Jeg synes, de holder rimelig godt. Jo, det passer ikke. Jeg tror, jeg har set fireren. Eller sådan noget. Der er sådan en, hvor han kommer til bageren. Kommer han til bageren? kommer ind til bageren og arbejder. Jeg skal lige have en himbærsnit. Det er noget med, at jeg kan huske det svagt, men det er noget med, at de finder den der æske igen, og så begynder de at pille ved den. Og så det gør de i alle filmene. Ja, spoiler, det gør de i alle filmene. Okay, så måske jeg lidt ved den. De bliver ikke klogere, altså de er ligesom med Jason, de lærer ham ikke blive ned i jorden. Men jeg tror, de det er, man er død. Jeg tror, den hedder et eller andet The Return, eller sådan noget, kan det passe? Ja. De har jo nogle fantastiske titler, de der Hellraiser-film, der er Hell on Earth, Bloodline, Inferno, Hellseeker, Deader, Hellworld, Revelations. Jeg tror faktisk også, jeg har set toren engang. Nå, ja. Men der var jo også snak om på et tidspunkt, at der skulle laves et filmatisering. Ja. Det synes jeg også kunne være ret fedt. Det kom ikke den der tegnfilm. Var der en tegnfilm-version af den. Jo. Eller var det cutscenes fra spil? Nej, det var der kom sådan en anime. Ja. Den har jeg sgu da helt glemt. Det er rigtigt. Men jeg vil altså, en rigtig film kunne være meget fedt. Ja, altså, ja, det er fedt. Jeg kan godt lide den måde, det blander horror og sci-fi, ligesom i Alien. Altså, der er meget gys værdigt ved sådan en rumfilm, og jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide, når det er sådan lidt. Der er jo også noget splat i. Hvad hedder det? Der er også noget splat i spillet der. Der var nok nogle klamme scener med i. Ja, ja. Så, men ja. Jeg synes også klart, at den er værd at se, og den er jo, den ligger på Netflix, så der er ikke rigtig nogen undskyldninger for ikke at se. Ja, den ligger der på den danske også. Altså, ja, den ligger der på den danske, selvom billedkvaliteten desværre var lidt, var ikke så altså god, men det er mangel på remasteret, fordi sådan har den set ud. Den er lidt grynet, lidt meget støjet, altså som, der er sådan meget digital støj i billedet, og sådan lidt ud af fokus, og sådan lidt, den har bare ikke lige fået. Men det ikke så dårligt ud, som hvad her, den Tremors. Det var nok en af dem, der blev behandlet dårligst. Men den har fået alt det der EE og DNR og sådan noget. Det er den her ikke til gengæld, men jeg kunne godt bruge en remaster. Det var lidt ærgerligt, synes jeg. Men det er faktisk en flot film, som Kasper også siger. Ja. Den er ved at se i hvert fald. Helt klart. En solid sci-fi-gyser. Ja. Meget solid. Men ikke helt klassiker status, men stadig meget solid. Det er jo stadigvæk en, alle dem, der har set den, de kan huske den. Du kan se, hvor mange meget feedback vi har fået ind på vores. Ja, den har måske faktisk endda, ja, det gør, hvad du har ret, den har faktisk måske endda en klassiker status på en måde. Ja, altså det er jo sådan lidt en moderne videoklassiker. Altså. Men den er jo ikke så original, det er jo derfor, jeg også siger det ikke. Altså. Nej. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, den er rimelig. Du har selv sagt, hvor mange film, som er, som låner fra den. Jeg er sikker på, at selv George Clooney-udgaven af Solaris har også lånt fra den, så. Og der var rigtig meget Solaris i den også, ikke? Altså, også så, den gamle. Nej, vi slet ikke snakket om Tarkovsky, nej. Men ja. Nej, det ved jeg. Jeg synes da, lige bortset fra de der træls CGI-effekter, synes jeg, at den holder, altså, den er ret tidsløs og kan ses på samme, altså, det er jo ikke samme standard som Alien, for eksempel, men jeg synes da, at den kan ses lige så vel som den nu, og jeg synes, at det er en film, jeg gerne vil se igen fremover. Ja. Ja, og så skal man gå. Det er sjovt, det du siger med, at den kan huskes, fordi jeg havde overtalt Helle til at se den med mig, og jeg sagde, vi skal bare lige se en sci-fi-film i aften, det er bare lidt stille og roligt. Så kom vi 10 minutter ind i den, hvor hun så husker, at hun har set den med mig før, og så gik hun. Du kan ikke nej, du kan nej en gang, men ikke to gange. Nej. Fool me once. Shame on you. Fool me twice. Can't get fooled again. Er ikke det, han siger? Can't get fooled again. Det er det, han siger. Det er pointen. Ja. Så, ja. Godt. Jamen, skal vi ikke bare sige, det var det? Jo, jeg synes, hvis man ikke har set den, så skal man finde en masse venner, og så skal man råbe den ind i hovedet. Do you see? Indtil de har set filmen. God idé. Ja, enig. Ja. Yes. Jamen, jeg tror, det var det. Så ses vi igen om 14. Ja, ikke mere. Kom efter. Det var ikke det. Der er simpelthen ikke mere at sige. End transmission. End transmission, ja. The Nostromo signing off. Last Survivor, The Nostromo signing off. Oh, og printpladen signer også off. Ja. Giver den ikke bare en lyst til at se Alien igen? Har I ikke lyst til det? Du har lyst til det. Jo. Jo. Nå. Så det er også et plus. Det er også et plus, ja. Nå, nu er vi færdige. Helt færdige. Ja. Hej. Tak for det. Hej.